ayah deui nu jadi pikir iwal anjeun. Teu aya deui nu kagundangkeun iwal anjeun. Inggis beunang ku batur, inggis bogoh ka batur iwal anjeun. Unggal peuting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun. Dua dua dua duh, kurang dahar kurang sare mikir anjeun. Dua dua dua duh, hayang deket hayang geget nganjeng anjeun. Dasar kudu kanyahuan ngirim surat salah ngasukeun eusina. Gurat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu. Cinta iwa anjeun.